إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا فيها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القادة ذو الهجة محرم والرابع رجب بين جماد الأخرى وبين شعبان. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، ان 4 میں 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک جمادی الآخرہ اور شعبان کے درمیان والا مہینہ یعنی رجب کا مہینہ ہے. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں. ان کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اس مہینے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد صلاۃ الفریضہ صلاۃ اللیل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. ویسے تو سارے کے سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن محرم کے مہینے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، اس سے محرم کے مہینے کی مزید کچھ فضیلت بڑھ جاتی ہے. اور فرمایا فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، تو وہاں آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے، اس روزے کی کیا حیثیت ھے؟ انہوں نے جواب دیا ھذا یوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے. 10 محرم کا دن ایک اچھا دن ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی. اس کی خوشی میں، اس نجات کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فصام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآمر بصیامہ، آپ نے کہا، آپ نے روزہ رکھا اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. اسی طرح ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کے دن کو عید کا دن تصور کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. ایک صحابی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 محرم کے دن اور رمضان کے روزوں، رمضان کے جو ایام ہیں، ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کو افضل سمجھ کر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی یہ افضل ترین ایام ہیں، ان دنوں میں جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 محرم کا یوم تاسر من المحرم، آئندہ سال 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن اگلے 9 محرم آنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے. اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے. 10 محرم کے روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ اللتی قبلہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ دس محرم کا روزہ جو ہے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ابھی محرم سے پہلے ذلحجہ کا مہینہ گزرا ہے، جس دن حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، لیکن جو حج نہیں کر رہے ان کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ اس روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، ایک پچھلا سال اور ایک آنے والا سال۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسے ایام دے دیے ہیں، اگر انسان ان دنوں میں کچھ عمل کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، بہت سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان ایام کو، ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی محرم الحرام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 61 ہجری میں جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ یعنی محرم الحرام کے ساتھ جو ہے بہت سے واقعات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سے واقعات اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پہلے سالوں میں، زمانہ قدیم میں، کچھ کیلنڈر جو ہے مختلف اقوام میں جاری رہے، اور ابھی بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کیلنڈر جاری ہیں، کہیں میلادی کیلنڈر ہے، کہیں اسلامی کیلنڈر ہے، کہیں ہندوستان میں بکرماجیت کا کیلنڈر ہے، اسی طرح رومیوں کے ہاں سکندر اعظم کی تخت نشینی سے جو ہے ان کا کیلنڈر شروع ہوتا تھا، ایرانیوں کا، ان کی 2 جنتریاں تھیں، ایک جنتری جو ہے ان کے، ایک جو ان کا بڑا تھا، ان کا بادشاہ تھا، اس کی تاریخ پیدائش سے شروع ہوتی تھی اور ایک کا آغاز جو ہے اس کی تاریخ وفات سے شروع ہوتی تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن آپ کی خلافت کا دور بہت تھوڑا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مانعین زکوٰۃ کے لیے، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے، لڑائی کے لیے ان کے لیے ایک لشکر تیار کیا، لیکن اس کے لشکر اسامہ کہتے ہیں، وہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مہمات کو جاری کیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، آپ کے دور میں آپ کے زیر اہتمام بہت سارا علاقہ تھا، یعنی بہت سے علاقے پر آپ نے حکمرانی کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کر دیے گئے، تو پھر اس دارالحکومت سے مختلف خط جو ہیں وہ گورنروں کو ارسال کیے جاتے ہیں، لیکن جب گورنروں کو خط پہنچتے اس پہ کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی تھی کہ یہ کب جو ہے یہ خط، کتنے دن پہلے یہ خط لکھا گیا، 6 مہینے پہلے لکھا گیا، سال پہلے لکھا گیا، اور اس وقت جو ہے اس طرح کے تیز ترین یہ سسٹم بھی نہیں تھے، نظام نہیں تھا کہ چند ہی دنوں میں جو ہے خط کہیں پہنچ جائے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط لکھا کہ آپ کا جو خط ہمیں موصول ہوتا ہے اس پہ تاریخ درج نہیں ہوتی، اس طرح آپ کے حکم عدولی کرتے ہوئے آپ جو ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں اس کی تعمیل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، آیا کہ یہ حکم جو ہے ایک سال پہلے لکھا گیا یا کب لکھا گیا۔ اسی طرح رومیوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اب جب وہ خط پہنچا اس پہ رومیوں کی تاریخ درج تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دینا چاہا، لیکن جب جواب دینا چاہو تو کوئی تاریخ نہیں تھی، کوئی تاریخ نہیں تھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. عربوں نے جو ہے اس چیز کو محسوس نہ کیا. اس وقت عرب لوگ یہ کس طرح اپنا کام چلاتے تھے، جو مشہور واقعات ہیں ان سے کام چلاتے تھے. مثلا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے، عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، یعنی یہ وہ سال ہے جس سال ابرحہ کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ کی طرف بڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منا سے پہلے مزدلفہ کے بعد کے علاقے میں اس لشکر کو وہیں تیس نیس کر کے رکھ دیا. اس وقت کے لوگ جب تاریخ نہیں تھی تو عام الفیل کا کہہ کر اپنا کام چلاتے تھے. کیسے چلاتے تھے؟ بھی اس کی فلاں کی تاریخ پیدائش کب ہے، عام الفیل والے سال، یا عام الفیل کے ایک سال بعد، یا عام الفیل سے ایک سال پہلے. اسی طرح ایک حرب فجار مشہور جنگ ہوئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی، آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت کی. تو حرب فجار چونکہ ایک مشہور جنگ تھی، اس سے بھی جو ہے یہ عرب لوگ اپنا کام چلا لیتے تھے. اسی طرح کسی حادثے سے، کسی زلزلے سے، مختلف ادوار میں ان چیزوں سے جو ہے اپنا کام چلایا جاتا تھا. اسلامی کیلنڈر موجود نہیں تھا. اسی طرح جب اس طرح کے واقعات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں پیش آئے، ایک خط جو ہے پہنچا، اس پہ شعبان لکھا ہوا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، ایک خط تھا اس پہ شعبان لکھا ہوا تھا. اب جب خط پڑھا گیا تو دیکھا شعبان ہے. اب یہ کون سا شعبان ہے؟ اس سال کا شعبان ہے، پچھلے سال کا شعبان ہے؟ تو اس طرح کے جب حالات پیش آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے صلاح مشورہ کیا کہ اسلامی تقویم کے لیے، اسلامی کیلنڈر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا کیلنڈر تو کسی بڑے کی تاریخ پیدائش کے ساتھ ہے، کسی کا کیلنڈر جو ہے وہ کسی زلزلے کے ساتھ ہے، کسی کا بڑے حادثے کے ساتھ ہے. اب سب نے جو ہے سوچ و بچار شروع کر دی. اب اسلامی تاریخ میں بھی بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، فتح مکہ کا واقعہ ہے، اسلام کی سب سے بڑی جنگ غزوہ بدر ہے. سب سوچنے لگ گئے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے شروع کیا جائے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز جو ہے ہجرت نبوی سے شروع کیا جائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا جائے. یہ مشورہ جو ہے سب کو بڑا پسند آیا. اسی مشورے کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام اور ہجرت نبوی سے جو ہے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کر دیا. تو یہ تھی مختصر سی تاریخ جو محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ، جس کا بھی تعلق ہے، شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کے ہاں افضل ترین مہینہ ہے رمضان المبارک کے بعد. اس لیے اس مہینے میں 9 اور 10 کا روزہ، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں. اللہ کی راہ میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، میرے ساتھ پیار کیا اور اس نے میرے ساتھ پیار کیا تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم سائے کے ساتھ ہے، اچھا سلوک ہے اور اس زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اس حال کے ساتھ کسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دی جائے، حسن نہ کیا جائے، بغض نہ کیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر بڑے جلیل القدر صحابی، عبداللہ کے نام تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، سنت کے ساتھ کتنی محبت، یہ نبی کا اعلان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ انسان اپنے والدین اور اپنی بیوی، اس کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ اپنا تعلق کو ختم نہ کریں۔ یہ بات سنی تھی، ایک بات جو ہے مدینہ سے بندہ کا سفر جاری ہے، رستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے گلے پر سوار کیا، گلے پر سوار کر لیا اور اپنی پگڑی جو ہے اتار کر اس کو دے دی۔ عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ اپنے گھر لیا ہے، یہ تو دیہاتی کیوں ہے، یہ تو تھوڑی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے پہلے اس کو اپنے گلے پر بٹھا لیا اور پھر جو ہے اپنی پگڑی بھی اس کو دے دی تاکہ اسے اپنا جو ہے سر باندھ لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کا اعلان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، ان نہ ابل بل سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے خود ابھی انسان اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ جو ہے اچھا سنتا ہے، تو اس کا باپ جو ہے میرے باپ کا دوست تھا، اس دیہاتی کا باپ میرے باپ کا دوست تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار مدینہ سے مکہ کا سفر جاری تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستے میں آدمی کو دیکھا اور اسے کہا انت ابن فلاں ابن فلاں، کہ تو فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہے، اس نے کہا میں اسی کا بیٹا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام السلام کو اونٹنی کے سفر کر رہے ہیں اور ساتھ ایک گدھا بھی تھا، لیکن جب اونٹنی کے سفر سے راحلہ کے سفر سے تھک جاتے ہیں اس سے اٹھا کر گدے پر سوار ہو جاتے ہیں، گدے پر سوار ہونے سے ان کو مسرات کی سکون ملتا ہے۔ جب اس آدمی کا جانا فنا ہے فنا کا بیٹا ہوں، گدا اس کو دے دیا، اس میں سوار ہو جاؤ اپنا سفر مکمل کر لو، پھر اپنی پگڑی کاغذ بھی دے دی تاکہ اسے اپنا سر باندھ لے۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ اپنے کیا دیا ہے، اس نے انہوں نے کہا کہ اس کا باپ جو ہے میرے باپ کا دوست تھا اور میں نے نبی کا اعلان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو اپنے والدین کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے بعد اچھا سلوک کرو، اس لیے جو ہے میں اسی کے بل لگتا ہوں۔ یعنی اتنی محبت سنت کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے ساتھ اتنی محبت ہو، میرے مسلمان بھائی آج نبی کوشش کی سنت کے ساتھ محبت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سال بنا دیں، اس سال میں ہمارے لیے خیر و برکات نازل فرما دیں، ہمارے صغیرہ کے جو گناہ معاف